rowerach. I tak sobie właśnie europosłowie radzili. I tak to wyglądają tak to łotewskie wygląda. Gazety. A, jeszcze jedno znalazłem, mogę? Bardzo proszę. Nie uwierzysz. Nie wierzę. Nie wierzysz. Ale może uwierzy pani Anna z Krakowa. Już wiesz, w co mam uwierzyć? Wiera Serduczka jest w jakiej gazecie? Jest, oczywiście. Muszę tę informację podać. Łotewska prasa donosi o sylwestrowym koncercie Wiery Serduczki. Nie. Tak, ale w Moskwie ten koncert będzie. No i pisze, że w ten oto sposób Wiera Serduczka przełamuje wszelkie napięcia i konflikty. No bo przypomnę, Wiera Serduczka jest przecież... Ukraińcem. Ukraińcem. Pozdrawiam z Łotwy. Dziękujemy. Ernest Zozuń z Rygi. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. It's Christmas. Baby, please come home. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Ekspres do kawy Saeco z ceramicznym młynkiem i automatycznym cappuccino za 2199 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 grudnia, Marcin Łukawski, dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławicki. Korea Północna znów może trafić na listę tzw. państw osi zła. Grozi tym prezydent Obama po cyberatakach na Sony Pictures. To był już 44. samochód podpalony w tym roku w Gdańsku. Do pożaru znowu doszło we Wrzeszczu. Sprawca nadal nieznany. Protesty w służbie zdrowia to nie tylko polska specjalność. Lekarze we Francji rozpoczynają dziś bezterminowy strajk. Wet za wet. Stany Zjednoczone szykują odpowiedź na hakerski atak na Sony Pictures. Prezydent Obama nie wyklucza ponownego wpisania Korei Północnej na listę krajów wspierających terroryzm. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Korea Północna została wykreślona z listy krajów wspierających terroryzm 6 lat temu. Po ataku hakerów na firmę Sony Pictures, który to atak Amerykanie przypisują Koreańczykom, rząd USA bada, czy spełnione zostały kryteria ponownego umieszczenia tego kraju na liście. Prezydent Barack Obama w wywiadzie dla CNN podkreśla jednak, że nie traktuje działań Korei Północnej jako aktu wojny. To akt cyberwandalizmu, który okazał się bardzo kosztowny. Traktujemy go bardzo poważnie i odpowiemy proporcjonalnie. Atak hakerów na firmę Sony Pictures doprowadził nie tylko do wycieku wewnętrznych danych, ale również do odwołania premiery komedii Wywiad ze Słońcem Narodu, opowiadającej o zamachu na przywódcę Korei Północnej Kim Jong-una. W piątek Barack Obama skrytykował Sony Pictures za to, że uległa groźbom. Wczoraj adwokaci Sony oświadczyli, że do premiery dojdzie tyle, że z opóźnieniem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Znów spłonął samochód w Gdańsku i znów we Wrzeszczu. Ogień szybko udało się ugasić, nikomu nic się nie stało. Policyjni technicy, którzy pracowali na miejscu, mówią, że wszystko wskazuje na to, iż było to podpalenie. To 44. samochód, który w tym roku spłonął w Gdańsku. Poprzedni w nocy z czwartku na piątek, także we Wrzeszczu. Sprawcę tego pożaru na razie nie złapano. Sami rodzice przyznają, że to dla nich spore wsparcie. Prezydent podpisze w południe ustawę o karcie dużej rodziny. Będzie przysługiwać się ona tym rodzinom, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci do 18 roku życia, a w przypadku dzieci studiujących do 25 roku życia. Karta będzie uprawniać do zniżek, m.in. w niektórych muzeach, rezerwatach przyrody i obiektach rekreacyjno-sportowych. Agnieszka Kropowska ze Związku Dużych Rodzin 3+ przyznaje, że to duże wsparcie finansowe. Odczują to w budżecie domowym, bo wiadomo, duża rodzina to duże koszty. Wyjście na basen, do kina, do teatru to są ogromne fundusze i rzeczywiście przy tych zniżkach rzędu 50%, 70%, tak jak w niektórych miastach, to jest duże odciążenie. To także ulgi na przejazdy publicznym transportem kolejowym. 37% na bilety jednorazowe i 49% na miesięczne. Karta będzie przysługiwała także rodzicom zastępczym i tym, którzy prowadzą rodzinne domy dziecka. Rodzice zachowują uprawnienia związane z kartą dożywotnio. Dodaje senator Jan Michalski. Kartę dostaną też uchodźcy i cudzoziemcy mający pozwolenie na pobyt stały w Polsce. Nie tylko pacjenci w naszym kraju muszą obawiać się strajku lekarzy. We Francji od dziś protestują medycy specjalizujący się w pomocy w nagłych przypadkach. Akcja jest bezterminowa, czyli do czasu spełnienia ich żądań. Protestujący domagają się nowego sposobu liczenia ich godzin pracy. W tej chwili uważają, że są one niewspółmiernie długie w stosunku do zarobków. Nie chcą pracować dłużej niż 48 godzin naraz i domagają się waloryzacji za pracę powyżej 39 godzin. Związkowcy twierdzą, że lekarze zatrudnieni w szpitalach uniwersyteckich czy w klinikach dostają znacznie lepsze uposażenie niż ci, którzy pracują na oddziałach intensywnej terapii bądź tam, gdzie przyjmuje się nagłe przypadki. Strajk zbiegł się z akcją protestacyjną lekarzy mających własne gabinety medyczne i lekarzy pierwszego kontaktu. Mimo zapewnień, że nikogo potrzebującego nie zostawi się bez pomocy i że pacjentów nie będzie się odprawiać z kwitkiem, to jednak ten strajk zbiega się z zaczynającą się właśnie w tej chwili we Francji falą masowych zachorowań na grypę jelitową. Władze państwowe mają prawo nakazać w formie dekretu części lekarzom normalną obsługę pacjentów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Spór w Belgii wokół wycieczki króla do Indonezji. Monarcha razem z rodziną na bożonarodzeniowe wakacje poleciał samolotem wojskowym. To nie spodobało się związkom zawodowym żołnierzy. Król Filip z królową Matyldą i dziećmi odlecieli na świąteczny wypoczynek wojskowym samolotem Falcon. W Indonezji planują spędzić 10 dni. W tym czasie maszyna będzie musiała zostać z nimi na miejscu. Zdaniem związkowców król powinien pokryć koszty podróży z własnej kieszeni. Jak podkreślają, ostatni wyjazd to tylko jeden z wielu, w którym niesłusznie wykorzystano samolot belgijskich sił powietrznych. Tracimy dziesiątki tysięcy euro właśnie dlatego, że wojsko udostępnia swoje samoloty. Powiedział telewizji RTL Pascal Poupart ze związku CGSP, który zaprotestował w tej sprawie. Oburzenie związkowców jest tym większe, że belgijski minister obrony Steven Van de Put zapowiedział niedawno ograniczenie wydatków na tego typu podróże. Jak tłumaczy jednak ministerstwo, wyjazd króla do Indonezji planowany był jeszcze przed wprowadzeniem oszczędności. Co więcej, zasady bezpieczeństwa nakazują, że monarcha nie może latać rejsowymi samolotami. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. I to tyle w tym serwisie Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Nasi skoczkowie nadal ledwo się odbijają z progu. Odbił się wczoraj w Engelbergu jeden raz, Piotr Żyła, ale to było w pierwszej serii, był siódmy. Natomiast w drugiej serii już z odbiciem było słabiej, stąd spadek na 15 pozycję. Pozostali nasi zawodnicy skończyli zawody po pierwszej serii. No i co z tym fantem zrobić? Naprawić zawodnika, podpowiada Adam Małysz. Myślę, że tutaj najlepszym rozwiązaniem by było trochę zaczerpnąć wiedzy i doświadczenia trenerów klubowych, którzy prowadzili tych chłopaków od początku, pozwolić, żeby przekazali pewne informacje, które gdzieś tam mają w swoich notatnikach i wiedzą, jak naprawia się takich utalentowanych sportowców. Do zawody wygrał wczoraj Czech Roman Kołdelka. Zdarzyło mu się w tym sezonie to już po raz trzeci. Do Davos tymczasem udali się biegacze narciarscy. Wygrała wśród pań Marit Bjergen, wśród panów natomiast Federico Pellegrino. Justyna Kowalczyk startowała w zawodach Alpen Cup w Hochwilcen. Kibice mają nadzieję, że na pół gwizdka startowała, bo była czwarta na 5 kilometrów techniką dowolną. Slalom gigant panów Alta Badia wygrał Marcel Hirscher, a w supergigancie pań w Val d'Isère najlepsza okazała się Elisabeth Gergl. Inna alpejka, mistrzyni olimpijska z Soczi w superkombinacji Maria Risch oraz mistrz Europy w rzucie dyskiem Robert Harting zostali wybrani na najlepszych sportowców Niemiec w 2014 roku. Drużyną roku, i tego można było się spodziewać, zostali mistrzowie świata piłkarze. W najciekawiej zapowiadającym się meczu w Premiership i faktycznie był najbardziej emocjonujący, Liverpool zremisował 2-2 z Arsenalem. Świetnie bronił Szczęsny, jego zespół mógł wygrać to spotkanie, ale gola stracił w siódmej doliczonej minucie drugiej połowy. A bohaterem Torino w lidze włoskiej był Kamil Glik, który dwie bramki zdobył w wygranym 2-1 meczu z Genoą. Ostatni Polakiem, który strzelił dwa gole w jednym meczu we włoskiej Serie A, był Zbigniew Boniek, i to było już aż 29 lat temu. To będzie pochmurny dzień, ale z przejaśnieniami. Będzie padał deszcz, w górach śnieg, od zachodu przechodzący w deszcz i deszcz ze śniegiem. Proszę nie zaglądać przez ramię na szachownicę, bo my tu... To bardzo ciekawe. No. Co to? Nie opowie... nie zaglądaj, jest to z popołudnia. Wiatr prawie wszędzie będzie silny, do 80 km na godzinę, a wysoko w górach bardzo silny, w porywach do 150 km na godzinę. Ciśnienie waha się, tak jak my jeszcze przed wykonaniem ruchu, a temperatura od 6 stopni w Suwałkach i Augustowie, 7 w Zamościu i Przemyślu, 8 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Trójmieście, 9 w Gorzowie i w Jeleniej Górze, do 10 w Szczecinie, Poznaniu i Szklarskiej Porębie. Jeszcze chwilę. Jeszcze nie ma dobrego ruchu. Jest. Wszystkie są bardzo dobre w naszej sytuacji. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell Inspiron z procesorem Intel Core i3, dwugigową grafiką oraz systemem Windows za 1699 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Kochanie, zdążymy dziś do pracy? Tato, a my do szkoły? Jestem gotowy na ostrą zimę. Nie ryzykuję. Tankuję arktyczny Diesel Gold na stacjach Statoil. Statoil. Pewny start każdego dnia przy minus 32, a nawet poniżej. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Ceny niskie! Że tylko brać! Media Expert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie, przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie rzecznik rządu Iwona Sulik. Witam w Trójce. Pani minister, ilu będzie w rządzie pełnomocników do spraw realizacji obietnic z exposé? Pani premier podjęła decyzję co do dwóch osób. To są dwie panie posłanki. Beata Libera-Małecka, która będzie pełnomocnikiem do spraw ustawy dotyczącej zdrowia publicznego, oczywiście w Ministerstwie Zdrowia, a także pani Urszula Augustyn, która będzie pełnomocnikiem do sprawy wdrażania ustawy o bezpieczeństwie w szkołach. A co z pozostałymi paniami, o których słyszę od kilku dni w mediach? Pani Krystyna Skowrońska i pani Elżbieta Pierzchała. Słyszymy te nazwiska. Pani premier rozmawia z wieloma politykami, z wieloma posłami, ale decyzje w tej kwestii nie zostały podjęte. Komu będą podlegać panie minister? Wystarczy przeczytać ustawę o Radzie Ministrów, artykuł 10. Pełnomocnika powołuje prezes Rady Ministrów, ale w tej sprawie wydaje zarządzenie Rada Ministrów, która ściśle określa kompetencje, a także sposób nadzorowania tej pracy, która została zlecona poprzez udzielenie tego pełnomocnictwa. To ułatwimy słuchaczom. Komu będą podlegały panie pełnomocnik do spraw realizacji exposé? Rządowi, aczkolwiek kompetencje do powoływania i do odwoływania pełnomocników należą wyłącznie do prezesa Rady Ministrów, czyli do Ewy Kopacz. Czyli będą panie w ścisłym kontakcie z panią premier, a nie z ministrami. Nie będą im podlegali. Te panie będą wyznaczone, bo jeszcze nie zostały, bo formalności nie zostały dopełnione. Będą realizowały konkretne zadania, tak jak pan wspomniał, wynikające z exposé. I w interesie Polaków przede wszystkim jest to, żeby ta misja się powiodła. W związku z tym te panie będą nadzorowane przez Radę Ministrów, ale będą współpracować z ministrami. No trudno sobie wyobrazić inną sytuację. A więc taką, że mamy pełnomocnika i mamy ministra. Minister i pełnomocnik muszą współdziałać dla realizacji określonych celów. Ale czy pełnomocnik będzie podlegał ministrowi w resorcie, w którym będzie pracował? Będzie podlegał Radzie Ministrów. To Rada Ministrów wyznacza pełnomocnika. Czyli będzie patrzył na ręce ministrowi, jak to mówi opozycja. Tak mówi opozycja. Ja bym chciała, żebyśmy patrzyli na fakty, na ustawy i na prawo, bo ono ściśle określa te zadanie, jakie ma do wykonania pełnomocnik. I ja tylko wspomnę jeszcze raz ten artykuł 10 ustawy o Radzie Ministrów, bo on mówi o tym, że pełnomocnika powołuje się do realizacji takich zadań, których powierzenie członkom Rady Ministrów nie jest celowe. A więc pełnomocnik będzie tą osobą, która będzie realizowała określone zadanie. Tym zadaniem, tak jak powiedziałam w przypadku Beaty Libery-Małeckiej, będzie przygotowanie, przedstawienie i przeprowadzenie przez Sejm ustawy o zdrowiu publicznym. I to jest zadanie, które, proszę pozwolić, to jest zadanie, którego minister zdrowia nie może podjąć i przeprowadzić? Ustawa o zdrowiu publicznym jest tym dla służby zdrowia, czym ustawa zasadnicza dla Rzeczypospolitej. Jest idealne konstytucją. Zadanie dla ministra zdrowia. Jest konstytucją. Określa wszystkie obowiązki i zadania wszystkich podmiotów, które poruszają się w tej przestrzeni, jaką jest służba zdrowia. Nie ma trudniejszej ustawy do przeprowadzenia. Nie ma. Próby odbywają się od ponad 20 lat. Fundamenty pod tą ustawę stworzyła Ewa Kopacz. Zostawiła projekt, na którym można dalej pracować i to jest znakomity punkt wyjścia, bo gdyby nie było tego projektu, to całą pracę trzeba by było zaczynać od początku, a to by oznaczało, że ten czas 11 miesięcy jest zbyt krótki na to, żeby to przeprowadzić. Tam są tak silne grupy interesów, że rzeczywiście przeprowadzenie tej ustawy, która jest konieczna, wymaga specjalnego nadzoru, specjalnych kompetencji, specjalnej determinacji i dużo, dużo czasu także. Pani minister, jeśli Ewa Kopacz jako minister zdrowia zajmowała się przygotowaniem tej ustawy, bo przygotowała podwaliny, jak pani tak mówi, jest. To znaczy, że zajmował się tym wcześniej minister zdrowia. Minister A mówiła zdrowia. Pani przed momentem, że ci pełnomocnicy są powoływani do zadań, których ministrowie nie mogą podjąć, że są to jakieś ekstra wyjątkowe sytuacje. Tu próbuję zrozumieć. To jest bardzo proste. To proszę mi pomóc zrozumieć i naszym jest słuchaczom. Jest minister, który musi wywiązać się z tych obowiązków, które nakłada na niego konstytucja. To jest codzienne zarządzanie służbą zdrowia. To są dziesiątki spotkań, rozmów, decyzji. Chociażby teraz odbywają się negocjacje dotyczące kontraktów na przyszły rok. Którymi zajmują się między innymi wiceministrowie w resorcie. W których także uczestniczy minister. I minister i wiceministrowie nie są w stanie napisać ustawy o zdrowiu publicznym? podwaliny są. Natomiast, żeby przeprowadzić konsultacje, żeby przeprowadzić te wszystkie procedury, które są niezbędne, żeby spotykać się ze wszystkimi środowiskami, które są zainteresowane w takim, a nie innym kształcie tej ustawy, trzeba się poświęcić wyłącznie temu. A Beata Libera-Małecka daje gwarancję, że to zadanie zostanie wykonane. Ja chciałam tylko podkreślić, że akurat to zadanie nie było określone w ekspoze przez panią premier. No właśnie, a słyszymy, że to mają być pełnomocnicy do spraw realizacji obietnic ekspoze. To już zupełnie nie rozumiem. Do realizacji ekspoze także, ale do nowych zadań, które pani premier sobie stawia, bo to nie jest tak, że premier Ewa Kopacz skupia się wyłącznie na tych zadaniach, które zostały przedstawione w ekspoze. W interesie Polaków jest, żeby taka konstytucja dotycząca służby zdrowia powstała. Ministrowie prosili o tych pełnomocników? Oczywiście, że jest to w uzgodnieniu z ministrami. No, trudno sobie wyobrazić taką sytuację, prosił o to, żeby pojawił się ktoś przychodzi do ministerstwa poza wiedzą, zgodą, akceptacją konstytucyjnego ministra. Minister skarbu Włodzimierz Karpiński mówił wczoraj, że zaprosił panią poseł Krystynę Skowrońską do współpracy, bo chciałby, żeby przeanalizowała cały kontekst prac związanych z reprywatyzacją. Zajmie się tym? Poczekajmy, pozostawmy tutaj decyzję pani premier. Pani premier prowadzi rozmowy, spotyka się z politykami, tak więc myślę, że ta decyzja też niedługo zostanie podjęta, a kiedy zostanie podjęta, oficjalnie o tym poinformujemy. Tyle, że pamięta pani, co pani premier Kopacz mówiła w ekspoze o reprywatyzacji? Proszę przypomnieć. Nic nie mówiła. Nie było o tym ani ale słowa. Ale cóż to oznacza? To oznacza, że powoływanie pełnomocników do spraw realizacji ekspoze jest pewnym hasłem, które nie do końca pokrywa się z rzeczywistością. Ale to by oznaczało, że w takim razie premier ma skupić się wyłącznie na tych zadaniach, które określił w ekspoze. Oczywiście rzeczywistość stawia przed nami różnego rodzaju wyzwania i trzeba tym wyzwaniom sprostać. Pojawiają się też nowe problemy. I tym zajmują nowe się wyzwania. Ja tylko przypomnę to, co działo się w kopalni Kazimierz-Juliusz. Kopalni Kazimierz-Juliusz również w ekspoze nie było. Czy to oznaczało, że wtedy, kiedy grozi tej kopalni upadłość, kiedy rodzinom górniczym grozi eksmisja, mogą stracić dach nad głową, to premier nie powinna się tym zajmować i kiedy widzi, że wymaga to powołania specjalnego zespołu, tudzież powołania specjalnej osoby, która będzie zajmowała się wyłącznie tym, poświęci stały swój czas, jest bezcelowe? Ja nie mówię, że nie ma ale zajmować się pewnymi pan, sprawami. Właśnie, nie, próbuję zrozumieć, dlaczego tworzymy... Skoro czegoś proszę nie było w ekspoze, skoro są ministrowie, to w takim razie nie powinniśmy, a w tym przypadku premier polskiego rządu nie powinien nic robić. Jeżeli widzi problemy, widzi ludzi, którzy są w stanie te problemy rozwiązać, to nie tylko powinna, ale musi to zrobić. Jeśli odsłuchamy tej rozmowy i znajdzie pani moment, w którym mówię, że premier nie powinien nic robić, czy pani premier nie powinna nic robić, przyznam, że tak było, ale tak nie było. Moja wątpliwość dotyczy tego, czy rzeczywiście powoływanie pełnomocników w takiej randze jest zasadne w tych konkretnych sytuacjach. Tylko premier polskiego rządu, pani, jak widać, uważa, że to jest zasadne i poczekajmy w takim razie na realizację tych zadań. Pani poseł Beata Małecka-Libera do resortu zdrowia, to wiemy na pewno. Pani premier w ekspoze mówiła, że głównym zadaniem ministra zdrowia w 2015 roku będzie bezpieczne dla pacjentów wdrożenie pakietu onkologicznego i kolejkowego. To, co widzimy w ostatnich tygodniach, pani zdaniem, czy zdaniem pani premier, także po przeglądzie resortu, zapewnia bezpieczeństwo polskim pacjentom, jeśli chodzi o negocjacje z lekarzami, niepodpisane umowy na nowy rok, nowe kontrakty? A jaki może być cel wprowadzania reform w jakiejkolwiek dziedzinie? To powtórzę pytanie. Czy to, że jeszcze dzisiaj nie są podpisane umowy z lekarzami na kilkanaście dni przed końcem roku, zapowiada bezpieczeństwo pacjentów w 2015 roku, na początku 2015 roku? Rozmawiałam dziś rano z ministrem zdrowia Bartoszem Arłukowiczem przed przyjściem do studia Trójki Polskiego Radia i zapewnił mnie, że te kontrakty dostaną do końca roku podpisane. W tej chwili te kontrakty są podpisane prawie ze wszystkimi szpitalami, przychodniami, a jeśli chodzi o POZ-y, to pozostało jeszcze porozumienie zielonogórskie, więc możemy mówić o tym, że w prawie 50% te kontrakty są podpisane. Ktoś powie, że w takim razie w 50% nie są, to oczywiście, dużo. Można patrzeć na to i w ten sposób, natomiast wiadomo, co jest celem ministra zdrowia, celem jest zapewnienie opieki zdrowotnej i tego bezpieczeństwa, o którym pan wspominał. Był apel lekarzy rodzinnych do pani premier na początku grudnia o przesunięcie terminu wdrożenia pakietu kolejkowego, onkologicznego. To jest brane pod uwagę w kancelarii premiera? W kancelarii premiera, zarządów premier Ewy Kopacz są stawiane określone zadania, są powołani kompetentni ludzie do tego, żeby te zadania wykonywać. Jest też zaufanie do tych osób, którym określone zadania zostały przydzielone. Tak więc minister zdrowia podjął się określonego zobowiązania, zapewnia, że z tego zobowiązania się wywiąże. Ministerstwo Zdrowia nie zdecydowało się na pilotaż tych pakietów w wybranym województwie czy w wybranych regionach. Dlaczego? Czas dla pacjentów onkologicznych jest niezmiernie ważny. Mogłoby to spowodować opóźnienie w realizacji projektu, który został przyjęty przez Platformę Obywatelską, przez PSL, a więc przez koalicję, ale także został przyjęty przez parlament. Nie byłoby bezpiecznie, gdybyśmy sprawdzili najpierw, jak to działa na wybranym terenie, na mniejszej grupie pacjentów? Zawsze można przyjąć inne rozwiązanie, ale to, że przyjmiemy inne rozwiązanie, wcale nie oznacza, że ono będzie lepsze. To, co wiadomo na pewno, to to, że pacjenci onkologiczni czekać nie mogą. W ich przypadku czas jest niezmiernie ważny. Pani minister, skoro o expose rozmawialiśmy, to zajrzyjmy jeszcze do niego i sprawdźmy, jakie obietnice czekają na realizację. Być może zajmą się tym pełnomocnicy. Czyli wszystko na nim. Nie możemy popatrzeć na to, jakie obietnice zostały zrealizowane. Pani a też minister, możemy ja wiem, że chciałaby pani chwalić swojego szefa. To oczywiste, ale chciałbym się dowiedzieć, kiedy... jest, czyli mówmy o faktach. Okej, mówmy o faktach. Kiedy w Urzędzie Skarbowym uda nam się załatwić sprawy nie tylko skarbowe, ale także te związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Służbą Celną i Samorządem Terytorialnym? Na pewno nowa ordynacja podatkowa trafi pod obrady Sejmu w pierwszym kwartale 2015 roku. Jeśli pan spojrzy na termin realizacji, to miało to być właśnie do końca 2015 roku, tak więc mamy czas jeszcze. Ministrowie przygotowują określone projekty. To samo jeśli chodzi o kodeks budowlany, tam są naprawdę potężne reformy, jeśli chodzi o udogodnienia dla przedsiębiorców, dla podatników, właśnie również dla pacjentów, ale nie tylko, przede wszystkim dla rodzin. Kiedy poznamy projekt kodeksu budowlanego? Też w pierwszym kwartale przyszłego roku. Na początku roku pani premier zapowiadała, że to będzie. Tak będzie. W pierwszym kwartale. A kiedy ruszy program staży dla studentów w urzędach administracji publicznej? Trwają pracę nad tym projektem. Zresztą, jeżeli będzie pan chciał prześledzić, jaki jest status, tak to nazwijmy, poszczególnych obietnic, to można będzie od dzisiaj wejść na stronę internetową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i tam zobaczyć, na jakim etapie jest realizacja poszczególnych obietnic, ale skoro tyle byliśmy na nie, to może przez chwilę będziemy na tak. Nie, no dlaczego to już bądź? Bądźmy konsekwentni, pani minister, skoro ale jestem cały czas na nie, to będę dopytywał to dalej. Ale może ja będę w takim razie chociaż przez chwilę na tak. Proszę, jeśli pan bardzo, ja zachęcam, zapraszam do tego, żeby była pani na tak. Zajrzałem do programu Platformy Obywatelskiej. Na kanwie dyskusji o szkole i sporze między nauczycielami i panią minister edukacji, o tym, jak zapewnić dzieciom opiekę w szkołach. I spojrzałem, że jest tam bardzo interesująca obietnica. Brzmi tak. Dla wielu rodziców godziny otwarcia przedszkoli są trudne do pogodzenia z pracą zawodową. Bardzo dużo problemów sprawia również przerwa wakacyjna. W związku z tym wprowadzimy zapis prawny, który nałoży na przedszkola obowiązek funkcjonowania w godzinach od 6 do 18. 12 miesięcy w roku. Ktoś pracuje w rządzie nad takim rozwiązaniem? Myślę, że pracuje. Natomiast wiadomą jest rzeczą, że nie wszystko uda się zrealizować w ciągu jednej kadencji. Ale to była obietnica 2011 na tę właśnie kadencję. Dobrze, ale też wszystko wymaga czasu. Ważne jest to, w jakim kierunku zmiany następują, czy jest to w zgodzie z interesami Polaków. To, co powiedziała pani premier w expose, to jest motto jej rządów. A taka zmiana nie byłaby zgodna z interesami Polaków? Jeżeli pan pozwoli. Proszę bardzo. Że politycy mają służyć Polsce, a nie samym sobie i będzie podejmowała te decyzje, które są zgodne z interesami Polaków i które służą szeroko pojętemu bezpieczeństwu polskich rodzin. Takie decyzje są podejmowane, obietnice są realizowane, ja mogę wymienić ich wiele. Przedszkole otwarte do 6 do 18 to jest w interesie Polaków. Dobrze, ale w takim razie możemy... Jest w interesie Polaków, nie byłoby tego w programie Platformy Obywatelskiej, gdyby nie było, ale też wizja rządów, a taka musi istnieć wtedy, kiedy ubiegamy się o ten szczególny mandat społecznego zaufania, jakim jest mandat poselski, musi obejmować wiele lat. No nie możemy powiedzieć, że to są wyłącznie nasze postulaty, które zrealizujemy w ciągu jednego miesiąca. To by było niepoważne, to by nie było nieuczciwe w stosunku do wyborów. To będziemy o tym rozmawiać w kolejnych proszę miesiącach. Monitorować, ale też również śledzić to, co dobrego się zdarzyło i te zobowiązania, które już zostały spełnione, to mogę coś na tak Iwona powiedzieć, czy nie mogę już 27 tak? po 8 musimy niestety to skończyć. Mm-hmm. Będziemy jeszcze mieli okazję rozmawiać na pewno. Marcin Zaborski, dziękuję do usłyszenia. Bardzo. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 55 cali, 3D, Sony, Smart TV za 4490. Smart TV Samsung, 40 cali, 100 Hz za 1550. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Tablet Lenovo, ekran IPS za 299 zł. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Co mi tutaj napisała? Kupić twaróg sernikowy, margarynę, majonez, winiary, kukurydzę, groszek... I co jeszcze? Jeszcze świeżego pstrąga tęczowego i łososiowego, filet z dorsza i z łososia i filety śledziowe, i szynkę swojską lub wędzoną za 17,90 za kilogram. I gdzie ja to wszystko dostanę? No tak, w Lidlu! Teraz w Lidlu znajdziesz wszystko na święta, w tym bogaty wybór ryb wędzonych i świeżych, a szynkę swojską lub wędzoną kupisz jedynie za 17,90 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Tomasz Ławnicki. Ewa Kopacz wprowadza do ministerstw pełnomocników Rady Ministrów, a rzeczniczka rządu Iwona Sulik przyznaje w salonie politycznym Trójki, że nowi pełnomocnicy nie będą podlegać bezpośrednio ministrom. Mamy pełnomocnika i mamy ministra. Minister i pełnomocnik muszą współdziałać dla realizacji określonych celów. Opozycja twierdzi, że pani premier powołuje pełnomocników, by ci patrzyli na ręce konstytucyjnym ministrom. Do tej pory powołane zostały dwie pełnomocniczki, Beata Małecka-Libera do spraw zdrowia publicznego i Urszula Augustyn do spraw bezpieczeństwa w szkołach. Według medialnych doniesień to nie koniec nominacji. W Nowym Jorku przebywa żądań dymisji burmistrza Billa de Blasio. W sobotę na służbie zastrzelono dwóch policjantów w ramach odwetu za śmierć czarnoskórego nastolatka. O śmierć kolegów funkcjonariusze oskarżają właśnie burmistrza Nowego Jorku, bo ten wcześniej poparł protest przeciwko brutalności służb z hasłami "Dobry policjant to martwy policjant". Franciszek wprowadza nowy zwyczaj. Papież spotka się dziś z pracownikami Kurii Rzymskiej, a następnie z zatrudnionymi w Watykanie. Wymiana życzeń z dostojnikami należy już do tradycji, ale z pracownikami to absolutna nowość. Spotkanie z kurią to okazja do podsumowania wydarzeń kończącego się roku w Kościele, papieskich podróży, dokumentów czy innych inicjatyw, jak październikowy synod biskupów poświęcony rodzinie. Franciszek jako pierwszy spotka się również z pracownikami centralnych instytucji Kościoła katolickiego. W sumie to blisko 5000 osób. Odpowiedzialni za finanse zawsze podkreślali rosnące wydatki na zarobki oraz emerytury dla byłych pracowników. Po odkryciu niedawno setek milionów euro nieuwzględnionych do tej pory w buchalterii, nikt nie powraca już do tego tematu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Tyle w skrócie, a o 9:00 między innymi Hiszpania i Wielka Bożonarodzeniowa Loteria. Kolejny pochmurny dzień przed nami, ale będzie dzień z rozpogodzeniami. Będzie padał deszcz, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem, wiatr silny i porywisty, temperatura powyżej zera i to solidnie. Od 6 stopni w Suwałkach, 8 w Warszawie, Bielsku-Białej, Toruniu i Słupsku, do 10 w Świnoujściu, Gorzowie i Legnicy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Bezprzewodowy głośnik Bluetooth Denon Envaya Mini z zestawem głośnomówiącym do telefonu za 399 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenkę. Już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla siebie piszesz. że coś kocha. Nie wierzyłem, bo jak wierzyć to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam. Tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic. Tylko ty, dla ciebie piszę. Tylko ty, po tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Jak głupca, ja zakładam, że to słuchasz i że widzisz to, jak dziwi się pisze dla mamony. Tak jak żadna prostytutka mi całuje, mi w usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic. Tylko ty, dla ciebie piszę. Tylko ty, po tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest minuty będzie dziewiąta. Krystian Hanke i nasi goście. Renata Kim, tygodnik Newsweek. Dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Semka, tygodnik do rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. I tak zastanawialiśmy się, jak wprowadzić świąteczny nastrój do naszej rozmowy i znalazł się świetny pretekst. Pan redaktor przyniósł go, wszedł do radia właściwie z tą informacją, tym przypomnieniem, co to jest. 30 lat temu na listy przebojów prawie cały Europy wszedł triumfalnie piosenkę, którą słuchaliście chyba od dzieciństwa, wszyscy. Świecka kolenda. Last Christmas grupy Wham! Z pięknym teledyskiem nakręconym w jednym ze szwajcarskich kurortów. Tak? W którym? No tak. No właśnie tej nazwy nie mogę zapamiętać, ale jest tam scena z kolejką i na tej podstawie znawcy teledysków wykryli, bo tam jest oznaczenie, szwajcarskie kolejki mają na każdym wagoniku takie nazwy jak numery rejestracyjne. No i Last Christmas nie... No piosenka, którą po prostu nie starzeje się. Słyszał miliard razy. Już dzisiaj była prośba. Była już prośba, no, ale... Ale na pewno ona ma coś w sobie takiego młodszego. Nie jedną rzecz. Już w kwietniu była na naszej antenie, także rozpoczęliśmy ten przedświąteczny cykl dość wcześnie w tym roku. No, przed terminem. Nawet troszkę, albo nie te święta, można rzec. Tak czy inaczej, jeszcze do świąt pozostało troszkę, no, kilkadziesiąt godzin i jeszcze polityki trochę jest i do omówienia też kilka tematów. Media już ochrzciły tę grupę mianem psiapsiółki, czyli nowe pełnomocniczki w kilku ministerstwach. Zdrowie, skarb, infrastruktura, sport... Posłanki PO obsadzone na stanowiskach wiceministrów, właściwie to wiceministry, bez złośliwości oczywiście pytam, bo tu problemy będą językowe za chwilę. Tak czy inaczej, dziś Rzeczpospolita pyta, czy Ewa Kopacz buduje frakcję, bo... Psiap ministrów. O, ale jeszcze pytanie jest też o wice psiołki, czy są jakieś w kolejce. Złośliwości nie brakuje, ale trochę chyba Ewa Kopacz zrobiła to na swoje życzenie, tak sobie myślę, tak, dając pretekst. Na pewno na swoje życzenie i nie ma żadnych wątpliwości, że stara się wzmocnić swoją własną pozycję i otoczyć się osobami, które zna, którym ufa i które, jak pewnie sądzi, jej nie zawiodą. I pytanie tylko brzmi, czy to jest właściwa motywacja, bo tak naprawdę to jeśli dajemy komuś stanowisko sekretarza stanu, to główne kryterium powinno być merytoryczne. Czy ta osoba jest w stanie coś wnieść do tego resortu i co jej obecność w tym właśnie miejscu przyniesie resortowi. No i pytanie, czy rzeczywiście koleżanki, bo ja nie mam problemu z tym, że się wybiera według klucza znajomości. Ja też gdybym szukała kogoś do współpracy, chciałabym znaleźć kogoś, kogo znam, kogo zaufanego. Kompetencje. Tak. Znaczy nawet nie zaufanego, bo wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żebym była absolutnie przekonana, że ta osoba ma kompetencje i razem będziemy dobrze pracować, bo to jest znaczy, tylko to się liczy, nie to, czy ja ją lubię, bo mogę jej nawet nie lubić, mogę się z nią ścierać, tylko czy ona coś wniesie do mojej firmy. I, no i to jest podstawowe pytanie, jakie ja mam do pani premier. Były wątpliwości, spodziewam się teraz zastrzeżeń. Nie, znaczy to jest nowe i bardzo dziwaczne rozwiązanie ustrojowe. Znaczy w warunkach konstytucyjnych polskich minister jest w bardzo dużym stopniu uzależniony od premiera, który może go w każdej chwili odwołać. Więc jeżeli się chce mieć kontrolę, to się po prostu wymienia, ma wątpliwości do realizowania programu, to się wymienia ministra. Minister, który ma swego rodzaju premierowskiego komisarza na stanowisku zastępcy, może czuć się jako osoba, co do której są pewne wątpliwości. No to po co tworzyć dwuwładzę? No i wreszcie, no, ten element, który jest, znaczy... Klucz kobiet. Tak? Klucz kobiet, znaczy to będzie źle przyjmowane, ponieważ jeśli to ma być zespół fachowy, no to na miły Bóg jednak, no, powinna być jakaś parytet, nieśmiało zwrócę uwagę, bo chyba trzeba w imieniu mężczyzn teraz powoli o tym mówić, bo inaczej jest to coś dziwacznego. No. Nie sądziłam, że doczekam dnia, w którym Piotr będzie się o parytety upominał. No, proszę bardzo, proszę sobie zanotować. Notesikuję przyjemnością słoneczkę jeszcze. Klucz kobiety niespecjalnie mi przeszkadza, natomiast przeszkadza mi to domniemanie, że to są psiapsiółki, jak to się nieładnie mówi, czy koleżanki. Jeśli to jest jedyny klucz, to wtedy mam z tym problem. Natomiast absolutnie nie odmawiałabym kompetencji, nie namagałabym się wprowadzania mężczyzn tylko dlatego, żeby wyrównać siłę. Wyrównać siłę. No dobrze, no ale to jest jednak kolejna już nominacja po pani minister spraw wewnętrznych, po tej obsłudze. Ale jak popatrzymy... Rządu może pan tak, dodać. Ale jak popatrzymy na cały skład rządu, to nadal kobiety nie są tam większością. No i taka pozytywna afirmacja kobiet i pokazywanie, że kobieta potrafi w każdym punkcie jest dobra. Tylko tak, raz jeszcze powtarzam. Na dłuższą metę z przesadą może jakby trochę też ośmieszyć tą ideę. No bo jeżeli będzie wyłącznie klucz kobiecy przy kolejnych nominacjach, to w pewnym momencie może być to ośmieszenie, dlatego, że wahadło poszło w drugą Dlatego powtarzam, stronę. Jedynym kryterium powinno być kryterium merytoryczne i to podejrzewam szybko się okaże, czy te panie sobie radzą na swoich stanowiskach, czy tylko są przyjaciółkami pani. No ale Pędry. Ponieważ już słyszeliśmy przed chwilą w rozmowie, no nie bardzo mogę usłyszeć, jakie są kompetencje. Znaczy bardziej zapadła decyzja, że te panie tkwią w resortach, a teraz dopiero ktoś się drapie w głowę, co konkretnie mają robić. Realizować ekspozę, zadania. No, takie są tak. Założenia Ewy Kopacz. No, jednym z zadań zrealizowanym jest Centrum Weterana, wczoraj otwarte. To jest, jeszcze zapytam o to. A to jest akurat rzecz, którą bardzo szybko bardzo zostało pochwalam. Zrealizowane. Tak, bo... No, była mowa nawet, że to jest ustawka, bo przecież pamiętacie ekspozę tak. pani premier Ewy Kopacz. To jest akurat dobra rzecz. Znaczy ludzie, którzy wyjeżdżają na misję, muszą być tak jak wam Ameryce, przeświadczeni, że otoczeni są specjalną opieką państwa. A do tej pory raczej czytaliśmy o ludziach, którzy wracali z szokiem pourazowym, którzy nie mieli się gdzie leczyć, którzy nie byli pewni, czy będzie dla nich emerytura, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry krok. Przy okazji tej wymiany w ministerstwach jeszcze, jak pisze Dziś Rzeczpospolita, Janusz Piechociński upiekł swoją pieczeń, bo wymienił dwojga ludzi, bardzo... Waldemara Pawlaka. Właśnie, to jest kucharz, który odnosi ostatnio z triumfy i ma już chyba parę gwiazdek. Znanej firmy, ale nie mówmy jakiej. Natomiast ludowcy mają problem wyraźny z kandydatem na prezydenta. Co zrobić? Poprzeć Bronisława Komorowskiego. Mówi się o tym, że to za stołek dla Józefa Zycha, stołek marszałka Sejmu być mogłoby się odbyć, ale jednak brak obecności kandydata PSL-u w takich wyborach tuż przed wyborami parlamentarnymi może wpłynąć źle. Jak na to patrzycie? Jest taka praktyka i ona ma głębokie uzasadnienie, że nawet jeśli partia jest głęboko przekonana, że nie ma właściwego kandydata i że kogokolwiek by wystawiła, to on i tak przegra starcie z urzędującym prezydentem, który się stara o reelekcję. Ale nikt nie chce nawet pięknie przegrać. No, to jest rzeczywiście dziwne, bo taki cel wystawienia własnego kandydata, nawet najsłabszego, który zdobędzie jeden punkt procentowy, czy kilka punktów procentowych, jest takie. Pokazujemy, że istniejemy, przypominamy wyborcom o tym, że działamy i ugrywamy sobie jakieś punkty w sondażach przed wyborami parlamentarnymi. Więc jeśli PSL zrezygnuje z tego, no to tak jakby się kładło na plecach i mówiło, no właściwie to my nie mamy właściwych kadr, a jednak kilku ludowców, nie gorszych na przykład od Janusza Palikota, pewnie by się znalazło. Znaczy to myślę, że PSL chce utrzymać w pamięci zbiorowej dobry wynik z wyników samorządowych, aby nim wymachiwać przed wyborami parlamentarnymi, a w wyborach prezydenckich no, jednak jego ograniczoność by wyszła na jaw. Natomiast wracając, nie wiem, czy rzeczywiście słyszałem też o tym dealu pod tytułem dajcie nam głowę Sikorskiego, a my poprzemy Komorowskiego. No, takie deale to wtedy się dobrze udają, jeżeli nikt o nich nie wie. A jeżeli już wyszła ta informacja, to w tej chwili, gdyby PO odsunęło pana Sikorskiego w funkcji marszałka, to byłoby to dla niego wiązało się z ogromnym upokorzeniem, czego nikomu nie życzę. W przedsionku ustaliliśmy z redaktorem Zaborskim, że to by się kompletnie Platformie nie opłacało, więc może już... To zależy. A niektórzy. Ale Komorowskiemu się by opłacało. Pytanie, jaki Komorowski prezydent zresztą ma przełożenie na Platformę. A niektórzy pięknie odmawiają z uśmiechem na usta. Mam wrażenie, że tak Wojciech Olejniczak odmówił potem w mediach, co zresztą tłumaczył sojuszowi, czyli Leszkowi Millerowi, nie będzie kandydatem tegoż ugrupowania na prezydenta i już też ma problem. No, bardzo, bardzo słusznie zrobił, odmawiając Leszkowi Millerowi, dlatego że Wojciech Olejniczak kilka miesięcy temu poniósł porażkę w wyborach do Europarlamentu i powinien wykorzystać ten czas, który w tej chwili ma na odbudowanie własnej pozycji, a wystawianie się akurat jako kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej na prezydenta skazywałoby go na ponowne stoczenie się w jakiś potworny niebyt i pokazywałoby, że ten Wojciech Olejniczak nie ma właściwie żadnych szans politycznych ani siły. A szkoda, bo on ma. Moim zdaniem on może wykorzystać ten czas odpoczynku. Teraz chyba studiuje w Stanach, jest na jakimś stypendium. Po to, żeby odzyskać siły, żeby znaleźć sposób na siebie i żeby wrócić jako młody lider. Renata, chciałam ci coś w głowie zawrócić. Nie, mam słabość Olejniczak. Do Wojciecha Olejniczaka. Tak, no widzę właśnie. Słowo proszę o Wojciechu Olejniczaku. Ale tam gdzieś u nas w tym... Nie, ja cały czas szukam przywódcy. Analizy, panie redaktorze, analizy. Dobrze. Problem Leszek Miller ma poważny. To znaczy Gazeta Wyborcza rzuciła hasło, że Miller musi ponieść karę za to, że złamał kordon sanitarny wokół PiSu, lansuje nową lewicę, taką właśnie biedroniową bardziej. Nikt w związku z tym nie chce startować z nadania Leszka Millera, bo wie, że będzie nawalany non-stop w bardzo łatwy sposób. W związku z tym Leszek Miller szuka kolejnych kandydatów. Kalisz ma duże wątpliwości, Olejniczak nie chce. Nie wiem, jak wybrnie z tego dołka. A my się już żegnamy, życząc spokojnych, radosnych, wesołych świąt. Tak. W takim poniedziałkowym gronie, a jutro będziemy powtarzać te życzenia w gronie wtorkowym. Dziękuję bardzo. Renata Kim Newsweek, Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Dziękujemy. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego na święta. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanka. To już pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przebojów. Zaskoczenia nie ma. Ponownie Pył, Fisz, Emadę, Tworzywo. Bardzo proszę.

Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o moim niezwykłym uczuciu do naszej ukochanej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. To uczucie już mam od czasów liceum, kiedy nad moją ławką wisiał jej piękny portret i tylko wstyd przed kolegami powstrzymywał mnie, żeby nie całować szyby, co oświetlany wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie chroniła. I to uczucie zachowało mi się do dzisiaj, dlatego chciałbym dzisiaj Państwu zaproponować wspaniałą grę, na którą ja będę odpowiadał i sam sobie zadawał pytania. A oto, proszę Państwa, pierwsze moje piękne, cudowne pytanie dotyczące Marii Skłodowskiej-Curie. Co odczuwała Maria Skłodowska, gdy dostała pierwszego, a potem drugiego Nobla? No, może Państwo już wiedzą, co? Oczywiście. Radość. A do jakiego miasta czuje największy sentyment Maria Skłodowska-Curie? Do Radomia. Dobrze. A proszę powiedzieć, jaka jest ulubiona polska tenisistka Marii Skłodowskiej-Curie? Radwańska. Panie redaktorze, będzie pan mi pomagał? Ależ oczywiście, tylko nie wiem, czy będę nadążał. W takim razie, co wynalazłaby Maria Skłodowska-Curie, gdyby nie przeszkodziła jej przedwczesna śmierć? Nie mam pojęcia. Radar. Radar. A proszę powiedzieć teraz, to będzie pytanie dla tych wszystkich, którzy uwielbiają aktorstwo. Proszę powiedzieć, a kto jest ulubionym aktorem Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża? To jest podchwytliwe pytanie. Oczywiście dla ułatwienia dodam, że nie chodzi mi o znakomitego aktora Jerzego Radziwiłłowicza. Więc jeszcze raz powtarzam, kto jest ulubionym aktorem Marii i jej męża? Robert Radford. Nie. Anna Polony. A... Tak. A proszę powiedzieć, czego słucha nasza ulubiona, ukochana noblistka Maria Skłodowska-Curie? No radia. Radia. A jakiego? Oczywiście, panie redaktorze, proszę. Trójki. Dziękuję państwu. My także serdecznie dziękujemy. Dariusz Rządkowski, wszystkiego dobrego na święta życzę, panie redaktorze. Dziękuję nawzajem. A jaki jest ulubiony zespół Marii Skłodowskiej-Curie? Pan mi pomoże? Radbox. Radbox. I to jest właśnie ten zespół. Grażyna Mędrzycka, Michał Jakubik i Marcin Łukawski. Do usłyszenia. Divine.